Mbote ya pamba alatinga vrema mobima nanga lokola elamba lisolo ya pamba ati mbeto na motema nanga pe alali kuna natuni na Mohamed alobi nanga azali mopaya sima mikolo makozoma na ye. Soki bomone linga mwasi akongala lokola soleye Boebake ye wana Mana lingi Boebake ye wana Nako bala Aleka nanzela bato babuka nikingo Bokende mama ye mobota randenge bala tipla trena kingo Akota na boulevard baksina Toba confirmer que yé azaline qui a Lucifer Benga yo, vraiment na lingi yé Kombo apesinga Kombo na yé Mama manzanga, manzanga mama Zanga manzanga, manzanga, tanga manzanga lele Zanga manzanga, manzanga Iyo, iyo, iyo Zanga manzanga, manzanga, tanga manzanga lele Zanga manzanga, manzanga musika bozala ki kodepa biyamba na bakishwe bakre biyamba ma bozala ki kozwa lokola bakangi robine toyininga okanisa ki na pesa ki mitindo po badefisa bino bongo te ibala bovanda ki yo na nzele na yo soki lelo adekone ezali pote na ngai te o Jour, un jour, chicha. Minene na kapita bangolo ya badiama baswani pona ye beba buti papatro minene bayoki sonite seke azali orre mate ye kenge ya finale lepsicha titatu yo mangenda yo na pizza olega kana barbe ni si en t-shirt, écoutez bien. Locola na lingiye, est-ce que kolinga na ba patron ba weleliye? Alingi ba mote na komata yo muta, soki a kolinga na evite. Mami a komisika komplexe poenga yo yo. Pourquoi les amours partis? Moi tout que les cadets, moi tout à l'écarté, caca batalaye. Dégué à côté d'un, dans le lendo, n'a un son beau, mon miango. N'a sourire à moi, Sony, titaye. Est-ce que la colline n'a pas patron, pas ou elle est liée? Ali qui va voter, n'a comata et au mouta. Soki à colline n'a évité. Mami a komisi ka komplexe poenga yoyo Mertija Naluka mwae to mwana nana ye to solola achicha Achicha Nalate na ye sultane ya pembe Na bible na maboko na chapele Amona nga sango Kaka moto solola na ye Lokola na likie Lolendo na ensombo momi yango Na suriri ya mwasoni chicha yeye Lokola na lingie Eske ako linganga ba patron ba weleliye Alingi bangote na komata elomuta Suki ya kulinga na evite Mami ako misinga komplexe poenga yoyo Chicha, chicha, na late na ye sultane ya pembe, Bible na maboko na chapele, amona nga sango, kaka poto solola na luka kwe, lokola na lingie. Eske ako linganga ba patron ba weleliye, alingi ba mote na komata eomuta, soki ako linganga na evite. Mami ako misika komplexe boenga yoyo. kita eh kita Position.